ψήφισα. Τι ψήφισα. Τι ψήφισα. Μαλακίες. Μπράβο. Ρωτάει η κόρη τον εορτάζοντα μπαμπά τι ψήφισα και η απάντηση είναι πολύ ειλικρινής. Τι απάντηση θα μπορούσε να δώσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Την αλήθεια, αυτό ακριβώς έχει ψηφίσει. Πού τα ψήφισε αυτά, στη Βουλή και βεβαίως στην Κάλπη. Φανταζόμαστε και στην Κάλπη δεν το έχουμε δει. Στη Βουλή έχουμε δει μόνο. Νέα Δημοκρατία μάλλον θα ψήφισε. Τουλάχιστον τη δεύτερη φορά. Την πρώτη δεν είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγο η μέρα της Ντόρας, γιατί έδωσε μια περίφημη, την περίφημη συνέντευξη προχθές την Παρασκευή και έχει δώσει πολύ υλικό. Δεν το προλάβαμε χθες όλο, αλλά νομίζω αξίζει να σταθούμε στο συγκεκριμένο υλικό, στις συγκεκριμένες απόψεις. Δεν πολύ μιλάει και πολύ. Δεν μιλάει και πολύ. Οπότε νομίζω κάναμε καλά. Και πάντα κάνουμε καλά όταν ακούμε κάτι από την Ντόρα ή από τον μπαμπά, από τον Μητσοτάκη. Όλα αυτά που ζούμε είναι πολύ άδικα, γύρω-τριγύρω, το ξέρουμε όλοι, αλλά έχει και διαφορετική αξία και σημασία όταν αυτό το επισημαίνει και κάποιος που τα έχει ψηφίσει. Το αποτέλεσμα πάντως σήμερα είναι ότι βρισκόμαστε στον πάτο του βαρελιού. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μια άδικη πολιτική, εμφανώς άδικη, και είναι άδικη διότι πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι, έτσι κυρίως οι άνεργοι. Τι ψήφισα. Corcho. Explotando el pueblo sin saber qué es trabajar. Recaudando impuestos para poder parasitar. Το μεγάλο λάθος της τελευταίας τριετίας ήταν ότι η Ελλάδα πέτυχε στο να κόβει μισθούς, συντάξεις κτλ. Και απέτυχε στο να δημιουργεί. Το μεγάλο λάθος δεν ήταν αυτό. Το μεγάλο λάθος ήταν ότι ανέθεσαν οι Έλληνες, καταρχήν ότι ανέθεσαν. Δεύτερον, σε ποιους ανέθεσαν, σε αυτούς που έχουν φέρει τα πράγματα μεταξύ άλλων εδώ που τα έχουν φέρει, ανέθεσαν σε αυτούς να τους βγάλουν από την κρίση. Το μεγάλο λάθος είναι ότι υπήρχαν πολλές ψευδεστήσεις και στην αρχή της τριετίας και τώρα στο τέλος της τριετίας, ότι μπορεί κάπως να λυθούν τα θέματα και τα πράγματα έτσι όπως λύνονται. Αυτά είναι τα 2-3 μεγάλα βασικά λάθη και όχι αυτό που ακριβώς περιγράφει η Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά δεν πειράζει, όλα θα αλλάξουν και τα λάθη θα γίνουν σωστά, διότι έρχεται ο κομμουνισμός. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας. Χριστός. Εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Γελάσαμε βρε παιδιά. Να μην μας λέει τώρα, λέει εδώ βλέπω μήνυμα ακροατή, να μην μας λέει Δρακουλίνα. Σιγά, χαριτωμένο βέβαια είναι. Υπάρχουν και τα Δρακουλίνια. Αλλά εδώ μιλάμε για τη Δρακουλίνα. Τα Δρακουλίνια τρώγονται. Η Δρακουλίνα με τίποτα. Να μην μας λέει λοιπόν η Δρακουλίνα εντόρα ότι τώρα επιβάλλεται. Α, να πούμε στη Δρακουλίνα ότι τώρα επιβάλλεται να μας λέει παραμύθια, μια που έγινε γιαγιά, το στέλνει υπόπει το μήνυμα. Διότι συμμετέχουν και οι ακροατές εδώ με διάφορους τρόπους, τους οποίους στην εκπομπή θα τους πούμε στην πορεία. Η Ντόρα λοιπόν μιλάει με πολύ καλά λόγια και για το σόι της. Γιορτάζει ο μπαμπάς, ναι, ο Κυριάκος δεν γιορτάζει. Αλλά θα ακούσετε πώς ακριβώς περιγράφει τη σχέση της, χαρακτηρίζει μάλλον, χαρακτηρίζει τις ικανότητες του αδερφού Κυριάκου. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει, μα δεν με ενδιαφέρει τι ψήφισε στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει να είναι ο κόπανος και να τον βάλω εκεί. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μα. Με ρομπί μις μάνος, δε τάντο τραβαχάρ. Και el reino da mi palo, mi vedelo σε μας. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Τώρα, αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι σωστοί. Αυτό, γι' αυτό το είπαμε. Τους λέει τώρα, τους κάνει τώρα για τον αδερφό Κυριάκο. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια άποψη για τον Κυριάκο. Ποιος τον παρακολουθεί στα παράθυρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχυριστεί ή να υιοθετήσει έστω το 50% των χαρακτηρισμών της αδερφής Ντόρας. Σήμερα γιορτάζει και ο Κωστής Χατζηδάκης μεταξύ όλων των υπολείπων και σε αυτόν χρόνια πολλά. Τσάμπα είναι, δεν στοιχίζει τίποτα. Ο Χατζηδάκης, ο οποίος μπορεί να ελπίζει ο ίδιος και ζητάει από όλους εμάς να ελπίσουμε επίσης. Και τώρα μπορούμε, ξεκινώντας φυσικά από μια πολύ άσχημη αφετηρία, διότι έχει δημιουργηθεί μια ανεργία 27%, ανεργία των νέων 60%, τρομερά κοινωνικά προβλήματα, μπορούμε όμως πια να ελπίζουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Βρε Ντουβάρη, πού πήγες βρε και μου το κουβάλισες? Μπορούμε όμως πια να ελπίζουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Με 64% ανεργία στους νέους, με 27% η επίσημη καταγεγραμμένη, θα πέσει λίγο τώρα, γιατί καλοκαιρινοί μήνες πάντα κάτι γίνεται με τον τουρισμό, αλλά θα επανέλθει κανονικά από Οκτώβρη. Με αυτά τα δύο μόνο στοιχεία, με τα χρέη που έχουν όλοι στην εφορία, με τα χαράτσια που έρχονται, με την απόγνωστη γενικευμένη που υπάρχει, με τα χιλιάδες λουκέτα, με τα συσίτια, τα φαγητά από τα σκουπίδια, με όλα αυτά, και βάλτε ό,τι άλλο έχει ο καθένας στην προσωπική του παρέα ή εικόνα, με όλα αυτά μπορούμε να ελπίζουμε. Όντως έχει απόλυτο δίκιο ο εορτάζων Κώστας Χατζηδάκης, Κωστής Χατζηδάκης, όντως μπορούμε να ελπίζουμε. Σύντομα όλα αυτά θα αλλάξουν. Γυρίζουμε πλευρό και πλευρά, και η μόνη λύση σε αυτόν τον τόπο, και αυτός γιορτάζει σήμερα, και η μόνη λύση για αυτόν τον τόπο είναι ο βασιλιάς. Δεν πρόκειται να περιγράψω εγώ πολιτική σκηνή. Απλώς είμαι πανευθύγης ότι εγώ δεν είμαι πολιτικός. Τι σημαίνει αυτό? Απλώς δεν είμαι πολιτικός. Ούτε πρόκειται να γίνω. Ωραία, τι πάθαμε! El Rey, saltando por encima de la ley. Συμπάθικο γατάν. Ως πότε, παλικάρια! Ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ. Ακούστε τώρα ποίημα, ακούστε. Ατρελαθείτε. Και μόνο για αυτό πρέπει να το πάρετε όλο το έργο αυτό. Και μόνο για αυτό θα σας διαβάσω. Άντε βρείτε από αλλού. Για να καταλάβετε τι πάνε να μας κρύψουνε. Σηκωθείτε από όπου κι αν είστε και πάρτε τσαλισμό της πατρίδας. Ακούστε. Το ποίημα ακολουθεί τώρα. Δεν είναι από τον Άδωνη. Σε καμία περίπτωση δεν γιορτάζει σήμερα. Δεν είναι από τον Άδωνη το ποίημα. Είναι από άλλο πρόσωπο. Σημαίνουν, εννοείται, της πολιτικής ζωής του τόπου. Μην ακούτε. Δεν γίνεται κανένας φωνιάς από πολύ αγάπη. Όλα τα προβληματικά άτομα που βλέπετε, τους έλειψε σε συγκεκριμένη στιγμή αγάπη. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος από πολύ αγάπη. Από πολύ αγάπη δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μα. Σου γένες de realeza pueden privilegiar. Αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε? Κυριαρχιά, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά, ναι, στην ώρα τους. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ο Λεωνίδας Γεωργιάδης φοβάται, είναι λογικό, διότι έρχεται ο Τσίπρας ως κομμουνιστής που θα τα σαρώσει όλα, και ξέρετε τι κάνουν οι κομμουνιστές όταν είναι και τόσο άγριοι όσο ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δεν ήταν ποίημα ακριβώς αυτό που ακούσαμε από την Τώρα και την Αγάπη. Είναι το απόσπασμα της συνέντευξης. Τη μουσική από κάτω δεν την έχουμε βάλει εμείς. Την είχαν βάλει εκεί οι συντελεστές του Μανώλη Κοτάκη. Τις βάζαν διάφορες μουσικές. Θα ακούσουμε και στην πορεία ένα απόσπασμα που το απογειώνει. Και μιλάει για την αγάπη, για όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Πολύ όριμη επανέκαμψη Ντόρα Μπακογιάννη, με έτσι εσωτερικές αναζητήσεις και εσωτερικές απαντήσεις και λύσεις, ιδέες και λύσεις γενικότερα. Ήταν πολύ όμορφη αυτή η συνέντευξη, στην οποία αποκάλυψε μεταξύ άλλων και πώς έγινε η περίφημη συνάντηση πέρυσι τέτοιες μέρες Σαμαρά Ντόρας, και κατέληξε από ο αρχηγός της Δημοκρατικής Συμμαχίας να ξαναμπεί στη Νέα Δημοκρατία. Θα ακούσουμε τώρα πώς περιγράφει η ίδια τις πολύ κρίσιμες για την παράταξη κυρίως και για τον τόπο, αλλά μόνο για αυτούς τους δύο, στιγμές που έζησαν η Ντόρα και ο Σαμαράς. Η περίφημη συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά μετά τις πρώτες εκλογές, που έγινε και πώς εξελίχθηκε? Έλαβε ένα τηλέφωνο από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μου είπε ότι αν θέλουμε να συναντηθούμε. Και βεβαίως του είπα ναι, εννοείται. Η Ελλάδα ήταν σε μια κατάσταση, είχαν έρθει τα πάνω κάτω. Και κάναμε στο σπίτι του Γιάννη του Μιχελάκη και κάναμε μια κουβέντα, όχι πολύ μεγάλη, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό. Κάναμε μια κουβέντα, μου είπε ότι κοίτα να δεις, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Του είπα ότι τα πράγματα τα βλέπω εξαιρετικά άσχημα γενικώς. Μου λέει, θέλεις να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα, διότι αλλιώς έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Και του είπα ναι. Δεν βλέπω άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Τώρα σας τα λέω περίληψη. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Και διότι είχαν προηγηθεί όλα αυτά που είχαν προηγηθεί και διότι έβλεπα το αδιέξοδο μιας πολιτικής Νέας Δημοκρατίας όλο αυτόν τον καιρό, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2 και ένα κόσμο ο οποίος θα περίμενε κάποια άλλα πράγματα από αυτά που ερχόντουσαν. Θεώρησα όμως ότι η Ελλάδα, εάν εκείνη την ώρα εκλεγότανε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα ήταν εκτός ευρώ. Άρα για μένα δεν υπήρχε θέμα. Θα στήριζα την παράταξη με όλες μου τις δυνάμεις, πράγμα το οποίο και έκανα. Δεν κουβέντιασα τίποτα το οποίο να με αφορά προσωπικά. Μπράβο! Τέλος πάντων, αυτό και έγινε. Και τελικώς, κύριε Κοτάκη, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε με 2,6% διαφορά. Δηλαδή όσο ήταν ακριβώς η Δημοκρατική Συμμαχία. Μπράβο! Αυτό. Αν δεν ήταν η Ντόρα, το τέλος αξίζει περισσότερο από τα προηγούμενα. Αν δεν ήταν η Ντόρα και το κόμμα, δεν θα έχει κερδίσει έτσι ακριβώς και με τέτοιο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Τα ακούσατε όλα. Εξαιτίας της Ελλάδας έμπλεξε με το Σαμαρά και εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, έμπλεξε η Ντόρα με το Σαμαρά. Πολύ δύσκολες αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά τις πήρε πολύ γρήγορα. Και έτσι τακτοποιήθηκαν τα πράγματα και δεν είχε ζητήσει τίποτα για την ίδια, όπως ακούσαμε. Προφανώς στοιχεία την έβαλε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας τη δεύτερη φορά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε και είναι το 211-200-8200. Αυτός είναι ο αριθμός για το τηλέφωνο. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, μήνυμα δηλαδή από το κινητό, γράφει Real, αφήνει κενό. Στέλνει μετά ό,τι θέλει, γράφει ό,τι θέλει και το στέλνει στο 54-100. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή είχε γίνει τότε επικοινωνία στο σπίτι του Μιχελάκη, λίγο πριν υπήρξε το περίφημο τηλέφωνο, θα αποκαλύψουμε τώρα εμείς πώς ακριβώς ήταν αυτός ο περίφημος διάλογος μεταξύ Ντόρας, θα την ακούσουμε, και η αντρική φωνή που ακούγεται είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορείς να κάνεις ένα δέντρο που να βγάζει σοκολάτες και καραμέλες, μπορείς. Με καραμέλες, τέτοια δέντρα δεν υπάρχουν. Μπορώ όμως να φυτέψω άλλα δέντρα, μεγάλα δέντρα και πολλά λουλούδια. Και πολλά λουλούδια. Πράσινο σκουλίκι. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει, μα δεν με ενδιαφέρει τι ψήφισε στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει να είναι ο κόπανος και να τον βάλω εκεί. Με ενδιαφέρει να είναι ο κόπανος και να τον βάλω εκεί. Γεια σου. Τι ψήφισα? Τραγέλαφος. Τι ψήφισα? Το Δράκο! Κάικα! Κάικα! Κόσκα, ρε χώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Έμπας τον διαρόλιο! Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούρια Ανατολή. Από την Μπακαλιάρο που λέμε. Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε. Χρόνια λοιπόν πολλά, πρώτα απ' όλα σε αυτούς που γιορτάζουν και καλό χρόνο για όλους. Γιατί για το Γιώργο οι πρωτοχρονιές είναι κάτι σχετικό, μπορεί και σήμερα να το ορίσει ως πρώτη μέρα μιας περίοδου, μιας χρονιάς. Και έτσι λοιπόν τον ακούμε να μας λέει καλή χρονιά στους υπόλοιπους και όσοι γιορτάζουν, Κωνσταντίνες, Ελένες, Ντίνες, τι άλλο έχουμε, αυτό νομίζω, να είναι όλοι καλοί, γεροί, καλά, καλή δύσκολο, καλά και αυτό δύσκολο, το γεροί, όλα δύσκολα είναι, εν πάση περιπτώσει μια ευχή μπορεί να τα κάνει εύκολα, οπότε χρόνια πολλά, χρόνια καλά με υγεία όλοι, και αυτοί που γιορτάζουν και αυτοί που δεν γιορτάζουν, το ισοπεδώσαμε. Ακόμη και την ευχή για να πάμε στα υπόλοιπα. Τι είναι τα υπόλοιπα? Είναι η Ντόρα από την περίφημη συνέντευξη που σας λέγαμε και πριν. Της έχουν βάλει από κάτω μια μουσική, ενώ τα λέει αυτά που θα ακούσουμε τώρα. Τη μουσική δεν την έχουμε επιλέξει εμείς, ξαναλέω, είναι από την εκπομπή. Και όλο μαζί αυτό είναι σαν σποτάκι του ΕΟΤ. Και εμένα από χαρακτήρα θέλω να το βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Ναι. Συχαίνω με τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν μόνο την καταστροφή. Έχουμε μέλλον σαν χώρα. Έχουμε ένα απίστευτα πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται η νεολαία μας. την πιο μορφωμένη γενιά που είχε ποτέ η Ελλάδα. Θα ξαναγυρίσουν τα παιδιά μας. Η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί. Φτάνει εμείς όλοι να βάλουμε μυαλό και να ξεχάσουμε το πώς βολευόμασταν χθες. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Κανονικό σποτάκι, θα μπορούσε να το πάρει Κεφαλογιάννη αν δεν είχε τα δικά της με την τώρα. Και αν γενικώς, ναι, θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να το πάρει και να το προβάλλει στο εξωτερικό καλύτερο από το άλλο που είχε κάνει, που προβάλλει τον εαυτό της με εκείνο το χορό το, που είχε γυριστεί στο Λονδίνο. Δυστυχώς δεν είχαμε τη χαρά να το. Εμείς δεν είχαν τη χαρά οι ξένοι τουρίστες να επιλέξουν την Ελλάδα και να ζήσουν το μύθο τους βλέποντας την Όλγα Κεφαλογιάννη και εκείνο το περίφημο σποτάκι το οποίο έγινε αλλά δεν παίχτηκε πουθενά. Αυτό εδώ με την τώρα υπάρχει ήδη έτοιμα από την εκπομπή του Κοτάκη, θα μπορούσε κάπου να προβληθεί και να φέρει ό,τι είναι να φέρει εδώ στον τόπο μας. Λαός, μέρος Α. Ναι. Να ζει κανείς ή να μη ζει, με το βορύδι να είναι μαζί. Ούτε ο μισθός από μισή τα φάγανε όλοι μαζί. Όπα, όπα, μην τα μπερδεύουμε, φίλε. Όπως έγραψε και εύστοχα το Άδωνη, άλλο χουντικός, άλλο ναζί, φίλε. Α, άκου άλλο, άκου τώρα. Χουντικός είναι ο άνθρωπος. Τι σχέση έχει με τους ναζί? Αυτό να πεις. Ναζί. Ότι το χουντικός το περνάμε στα ελαφρά, πολύ μ' αρέσει. Πολύ σ' αρέσει, ε. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Δηλαδή υπέρ της κατάλυσης ενός πολιτεύματος, κατά τον ναζί. Κατά τον ναζί. Ναι. Κατά του Χίτλερ. Άκου τη συνέχεια τώρα. Ναζί κανείς ή να μη ζει, στη Σαγελάδα στο Βιζί, που έτσι κι αλλιώς είναι χαζί, τους δίραμε όλους μαζί. Δεν σε έχει προβληματίσει ποτέ ότι ενώ έχουμε φάει τόσο όμως χάρη στη ζωή μας, μια φορά δεν έχουμε φάει Βιζί Αγελάδας. Ε? Τα αρχίδια του αρνιού γιατί τα τρώμε κάθε Πάσχα? Μια φορά ένα Βιζί Αγελάδας γιατί δεν έχουμε φάει? Εγώ είμαι χορτοφάγο έτσι κι αλλιώς, σαν τέλος πάντων. Καλέ και η Αγελάδα για χορτοφάγους είναι, χόρτα τρώει κι αυτή. Ακούγοντας τώρα αυτό που είπε ο Κασιδιάρης, αυτό με τον καραμέρο για το τατουάζ. Ναι, δεν ήξερε το παιδί. Έκανε εκεί, πήγαινε, τρύπαγε το δέρμα του χωρίς να ξέρει. Ωραία, Αποστόλη, ας πούμε. Και εγώ μέχρι τα 35 μου, ας... Να σου πω την αλήθεια, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύεις? Ότι τα μισά από εκεί πέρα νομίζει ξέρουν τι σημαίνουν τα σύμβολα αυτά. Σιγά που ξέρουν. Καλά, πρόκειται για μεγάλη σαφομαρκία εκεί μέσα, ας πούμε. Αλλά να σου πω και κάτι. Και εγώ μέχρι τα 35 μου ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Αλλά κάποτε μεγάλωσα και τη μαρκία την έκοψα, ρε φίλε. Και τι να κάνει ο άνθρωπος, να κόψει το χέρι του? Αν κόψει το χέρι του, αυτό το ηρωικό χέρι που έχει δώσει αίμα μόνο για Έλληνες, δεν θα μπορεί να ξαναδώσει αίμα. Δεν θα μπορεί να χαιρετάει τον ήλιο. Πω, πω, πολύ αίμα, ρε παιδάκι. Αυτό. Πώς θα χαιρετάνε με τους συμπατριώτες του τον ήλιο και τον Αδόλφο να παίρνουν δύναμη από αυτόν, ε? Έγινε από αυτόν, μου. Έλα, γεια. Θα τα μετράμε όλα. Αυτό έτσι θέλω. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη μου. Και χρόνια πολλά για το Πάσχα και Χριστός Ανέστη. Ωραία, ακόμα το θυμάσαι αυτό. Περάσαν αυτές οι ευχές. Τέλειος. Πες και μια καινούργια. Γυρίσα από ταξίδι. Τι? Γυρίσα τώρα από ταξίδι. Μπράβο, καλώς όρισες. Τι να κάνουμε. Επειδή ήρθες τώρα, τώρα πάει να πει ότι αναστήθηκε. Έχει αναστηθεί δύο εβδομάδες τώρα, τρεις. Δεν σου πω, Αποστόλη. Ο Άδωνης και κάθε Άδωνης από τη Νέα Δημοκρατία, από. Τι να πω, γιατί είπε τους καθηγητές, γιατί έχω κι εγώ άνθρωπο καθηγητή. Μην τρεκλίζετε, πείτε μου κανονικά, τι θέλετε. Τι θέλω, μας αναγκάζουν ο Άδωνης ή κάθε Άδωνης να ψηφίσουμε κόμμα που δεν το είχα ψηφίσει ποτέ μου. Ποιο? Ποιο? Ναι. Γι' αυτό θα φτάσει η 20 Χρυσή Αυγή. Α, το πια. Εκεί θα φτάσει. Μα τι ήταν αυτό το κακό που σας έκανε ο Άδωνης? Κοίταξε να δεις. Όχι μόνο ο Άδωνης, και όλοι οι άλλοι. Δινόπουλος, Βούντεψη. Τι λένε? Κοίταξε να δεις, που είχατε μια αγκύλες στο χέρι χαμηλά και ο Άδωνης σας ανάγκασε να το σηκώσετε ψηλά. Τι να κάνω, είπες? Τίποτα, λέω, που κρυβόταν με ο φασισμός μέσα και τον βγάζετε σιγά σιγά. Και δίνω συγχαρητήρια πάλι στον κύριο Τράγκα που τους έβγαλε και ακούγε τη φωνή τους. Και κάθομαι και σας ακούω τόση ώρα. Από το Sky που τον βγάζουνε, βγάζει συνέχεια να ακούγεται τη φωνή της Χρυσής Αυγής. Δεν το λέτε από την αρχή και σας ακούω τόση ώρα. Να σας πάρω με το κόνκασέ να τελειώνουμε. Καλά λέει τώρα, Αποστόλη. Τι να πω, καλέ. Κορόιδευε εσύ, θα δεις που θα φτάσει. Κάτσε, περίμενε να ανοίξω την κονσέρβα. Περίμενε λίγο. Δεν περιμένω άλλο. Δεν περιμένω τίποτα. Γελάς κιόλας, σου φαίνεται αστιάκι. Ναι, ναι, λέγε τώρα. Δεν λέμε λίγο που μένετε να ξέρουμε ποιοι θα είστε πρώτοι. Αποστολή. Έλα. Τι έγινε, ζήλεψε ο Τράγκα στην ώρα του λαού και είπε να φτιάξει αυτό στη δικιά του ώρα της Χρυσής Αυγής? Είμαι κακός, έτσι. Είσαι πολύ κακός. Δεν πειράζει. Το έχεις μάθει το καινούργιο, ε? Ποιο, για πε. Αυτό το θείος από το Auschwitz. Δεν το ξέρεις. Για πε. Έχω ακούσει θα πετάει σβάστηκες από τα μπαλκόνια. Τι. Αντί να πετάει στάμνες, πώς πέραγεθεί από το Σικάγο, θα πετάει σβάστηκες από τα μπαλκόνια. Να πετύχει Πακιστανούς, γαμπρούς. Κακίες. Μπορεί να είμαι κι εγώ κακός, δεν ξέρω. Λοιπόν, φυλάκια. Αλλά τι είναι πιο κακό, αυτό που λέω εγώ ή να έχεις μέρα παραμέρα το φασίστα δίπλα σου να μιλάτε και να το ξεπλένεις? ψήφισα. Τι ψήφισα. Τι ψήφισα. Μαλακίες. Μπλε, μπλε. Ο Πάγκαλος, ο Θόδωρος, πράσινος, αλλά και μπλε, γιατί στηρίζει Σαμαρά φανατικά και δημόσια, όσο ελάχιστοι υπουργοί στηρίζουν Σαμαρά. Πιο πολύ βγαίνει ο Πάγκαλος να μιλήσει για τον Σαμαρά, παρά μια σειρά υπουργών και πρωτοκλασσάτων μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν μας αφορούν τα εσωκομματικά της δεξιάς παρατάξεως. Το θέμα είναι ότι ο Πάγκαλος ταράζεται πάρα πολύ, επειδή υπάρχει ανατροπή συντάγματος. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με την παρουσία δύο δημάρχων του και στελεχών του επετέθηκε εναντίον 11 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που τρώγαμε σε μια ταβέρνα των Μεσογείων, χωρίς να τους έχουμε ενοχλήσει, χωρίς να έχουμε κάνει καμιά πολιτική συγκέντρωση, ούτε να έχουμε έρθει σε οποιαδήποτε αντίθεση μαζί τους, και μας πετάξαν τότε πέτρες, γιαούρτια και διάφορα άλλα, ένα από τα οποία γιαούρτια με βρήκε και εμένα. Όχι. Ο κ. Παπάς όμως το σχολίασε και είπε τότε, και τι είναι, λέει, ένα γιαούρτι, το πολύ πολύ ο κ. Παπάς δεν μπορεί να βγει να κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις στην περιοχή του. Αυτό είναι αυτόχρημα φασιστική άποψη και σημαίνει ότι ο κ. Παπάς εγκρίνει και οργανώνει επομένως και επικυρώνει δράσεις που εμποδίζουν την επαφή του βουλευτή με το εκλογικό του σώμα. Μα τότε ανατρέπεται το Σύνταγμα. Εννοεί τον παπά, τον στενό συνεργάτη του Τσίπρα. Δεν εννοεί τον παπά της Χρυσής Αυγής. Έχουν ίδιο όνομα και πρέπει κάπως να τα ξεχωρίζουμε. Ακούσατε εδώ να μιλάει για ανατροπή του Συντάγματος στην περίπτωση που δεν μπορεί ο βουλευτής να επικοινωνήσει μέσω συγκεντρώσεων ή με ανοιχτούς τρόπους με το λαό. Όντως αυτό είναι μια ανατροπή του Συντάγματος. Βέβαια, διαμαρτυρίες τέτοιου τύπου, γιαούρτια, τούρτες, γίνονται παντού στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν και πολύ της μόδας, υπήρχε μια τάση εκεί με τις τούρτες. Και χειρότερες διαμαρτυρίες γίνονται παντού, σε όλα τα μέρη και γωνιές του πλανήτη, διότι δεν μπορεί να περιμένει κάποιος μόνο την εκλογική διαδικασία μια φορά στα 4 χρόνια. Δεν είναι πολίτης normal, υγιής, αυτός που βλέπει να χάνει τη γη κατά τα πόδια του και να περιμένει να εκτονωθεί όταν και όποτε με ένα δεδομένο εκλογικό νόμο στη δεδομένη στιγμή, με ένα σύστημα προπαγάνδας ένα μήνα πριν, 4 χρόνια πριν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο αυτό όμως εκτροπή του Συντάγματος. Καλά κάνει και νοιάζεται για το Σύνταγμα ο Πάγκαλος, όταν δεν μπορεί ο βουλευτής να επικοινωνήσει με τον λαό. Όμως εκτροπή Συντάγματος, σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζει το ίδιο το Σύνταγμα, είναι το να μην έχουν δουλειά. Αρκετοί, εκατομμύρια πια σε αυτόν τον τόπο. Εκτροπή Συντάγματος είναι να μην υπάρχει ισονομία, γιατί το Σύνταγμα ορίζει ισονομία. Να είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο και ξέρουμε πολύ καλά ότι επίσης εκατομμύρια δεν είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και σε όλες τις διατάξεις, φορολογικές και άλλες. Εκτροπή Συντάγματος είναι όταν αρρωστήσει κάποιος να μην βρίσκει την περίθαλψη που πρέπει. Εκτροπή Συντάγματος είναι ακόμη και ότι δεν υπάρχει ελευθερία συνάθρησης και συγκέντρωσης και συνδικαλιστικής δράσης, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, με τις προληπτικές διαδικασίες και τις κατασταλτικές διαδικασίες του περίφημου κρατικού μηχανισμού. Πολλά δηλαδή είναι αυτό που ονομάζουμε εκτροπή Συντάγματος, αλλά έχουν μια μανία οι βουλευτές να το εστιάζουν μόνο στα δικά τους. Αλλά ας φύγουμε από τον Πάγκαλο, ας παραμείνουμε στην ίδια παράταξη. Η Ντόρα, μάλλον πιο κοντά είναι ο Πάγκαλος στο Σαμαρά παρά η Ντόρα στο Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή είναι η ίδια παράταξη. Τι ακριβώς δουλειά έχει τα πόρια, κάνει αυτή την εποχή η Ντόρα. Τι κάνω τώρα. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει συνεχώς. Πήγα για 2 μέρες στον Μπακού, διότι ήθελα να υποστηρίξω την ελληνική παρουσία στον αγωγό και διότι πιστεύω ότι είναι βασικό για την Ελλάδα, όπως λέγαμε πριν, να υπάρχει. Αύριο φεύγω για 24 ώρες στη Μόσχα, ακριβώς 26 ώρες θα είμαι στη Μόσχα και θα ξαναγυρίσω για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να στηρίξω τη χώρα μου. Και επειδή κακά τα ψέματα δεν έχει πολλούς συνομιλητές ο ξένος κόσμος, Έλληνες, υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα εκεί αξιόπιστων, σοβαρών συνομιλητών και δεν μπορεί να μην έχουμε παρουσία. Κάνω ό,τι μπορώ προς αυτήν την κατεύθυνση. Στηρίζω τη χώρα μου με νύχια και με δόντια. Επειδή ακριβώς όπως λέει η ίδια δεν υπάρχουν αξιόπιστοι συνομιλητές, δεν βρίσκουν οι του εξωτερικού αξιόπιστους συνομιλητές στην Ελλάδα και αυτοχρήστηκε η Ντόρα αξιόπιστος συνομιλητής και πηγαίνει και μιλάει με όλους αυτούς. Ακούσατε και το μίνι πρόγραμμά της αυτών των ημερών. Αυτό είναι το θέμα. Αν είσαι αξιόπιστος συνομιλητής, δεν στο λέει κανένας άλλος, το λες μόνη σου, αυτοορίζεσαι και αυτολανσάρεσαι ως αξιόπιστος προς τους έξω, τους φίλους της Ελλάδας που θέλουν να μιλήσουν. Όλα αυτά βεβαίως πάντα και μόνο για τον ελληνικό λαό. Να σου πω, όταν είχε πάει ο Σαμαράς και είχε συναντηθεί με τον Ερντογάν, μας μουρλάναν στα τουρκικά σίριαλ. Τώρα που πήγε στην Κίνα, λες να μας μουρλάνουν στα κινέζικα σίριαλ και τις ταινίες και να μας βάλουν να μάθουμε και κουνκ φου. Αμάν, έχει να πάει το ρίζε σύννεφο. Ω, καλά είσαι, ναι. Και να μας φέρουν και κάνα τσάκι τσάν εδώ για ενίσχυση. Καλά, να μάθουμε και τίποτα, φίλε. Ναι, να μας φέρουν και το τσάκι τσάν να... για ενίσχυση σχέσεων και να μάθουμε και κουνκ φου. Κάτι τέτοια. Άσε που τώρα με την κρίση που κανείς από εμάς δεν πηδάει και δεν του σηκώνεται, έχουμε και πολλά κοινά με τους Κινέζους. Ό,τι αυτοί έχουν σε στήσει, εμείς το έχουμε κανονικό. Ναι, μικροτσούτσουνοι αυτοί. Μα και εμείς τι είμαστε τώρα. Εμάς μας πέφτει λόγω κατάθλιψης, λέει. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Πόσο καιρό έχεις να το δεις, μίλα. Άρα Κινέζος, τέλειωνε. Κοίταξε, μην το λες. Με τη σκέψη και μόνο ότι όλος ο κόσμος θέλει να τους απαυτώσει τους πολιτικούς μας, τους σηκώνεται. Μην ανησυχείς. Μόνο γι' αυτόν τον λόγο θα τους σηκωθεί. Λοιπόν, αν και αρχή της εβδομάδας θέλω να κάνω μια παραγγελιάρεση, αν και πιστεύω με την Eurovision θα έχει πολύ υλικό για μουσική, θέλω να παραγγείλω το «Χανόμαστε» της Peggy Zina, το παλιό. Είναι νομίζω ωραίο τραγούδι για να βάλεις Σαμαρά. Βαριέμαι. Και διάφορα. Έλα, μην βαριέσαι τώρα. Αυτή η εβδομάδα είναι καυτερή. Χρειάζεται πάθος, ειδικά η Παρασκευή για το Σαββατοκυριακό. Αυτή η Peggy Zina που χάθηκε ξαφνικά δεν σε τσατίζει. Ναι, είναι. Δεν είναι πολύ σημαστικό. Ένα δράμα ζουν εκεί. Αυτό που κάνουν οι καλλιτέχνες που βγαίνουν στη σκηνή με κάτι φούστες δύο πόντους κάτω από το βρακί. Αλλά μια πουλάνα γυμνή φωτογράφηση δεν την κάνουν. Δεν σε τσατίζει πάρα πολύ. Και χάθηκε η Peggy Zina και δεν έκανε και ένα γυμνό. Όσο περισσότερο κρύβεις, τόσο περισσότερο πουλάς. Αυτό ισχύει παντού. Μην βλέπεις τα πουλάς. Ξέρεις πόσο τα πουλάγια μα τα βγάζε έξω. Τόσο καιρό μας άναβε με κάτι ανάφτικα που έβαζε στις πίστες και δεν έκανε ένα γυμνό. Έξαλλος είμαι και θες η αφιέρωση. Μην τη βάζουμε αφιέρωση. Αφού κάνει γυμνό. Λοιπόν και άλλο και μια παραγγελιά επίσης. Δεν έχει αυτό βάζει την πρώτη, θες τη δεύτερη. Ένα μηνυματάκι για την εκπομπή, Καταραποστόλη. Παρακαλώ. Τη στιγμή που υπάρχει ένα σταλιστικό κόμμα όπως είναι το ΚΚΟΕ, τι το πειράζει η Χρυσή Αυγή που είναι χιτλερικό? Στο να επανήλθαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχει κανένα πρόβλημα? Σε το τηλέφωνο χθες έχω μυαλό, ρε, εγώ έχω μυαλό. Τι είσαι εσύ? Ναι. Μυαλό έχεις? Ποιος είναι? Τι θες? Αποστολή. Εσύ πήρες, ναι. Ναι, εγώ πήρα. Θέλω μια ανακοίνωση να βγάλετε στον αέρα σήμερα, αύριο, δεν ξέρω για την Τετάρτη, από τους εργαζόμενους του ΑΕΚ που καλούν τα σωματεία και τις επιτροπές των ανέργων να παρευρεθούν σε μια κοινή σύσκεψη. Τι να σου στείλω? Τι σύσκεψη θα κάνετε? Ε? Τι σύσκεψη θα κάνετε? Σύσκεψη εργαζομένων και ανέργων, παιδί μου, θα κάνουμε. Τι θα συσκεφτείτε? Να αποφασίσουμε μια κοινή πορεία. Αποφασίστε την. Τι μας λέτε μας, τι να κάνουμε? Το πες τώρα, δεν φτάνει. Πού θα συναντηθείτε? Παίζουν τα στοιχεία, να τα πούμε, να τελειώνουμε. Ναι, θέλω να μας προβάλλετε, να το πει και ο Θήμιος. Ναι, μωρέ, που θες να σας προκυμίζει, το θες εσύ, σας προβάλλουμε. Στάξε το κατοστάρικο, να τελειώνουμε. Να σου πω, παιδί μου, πού? Τσάμπα, άντε πες. Έλα, στα 2.54 και Μανουήλ Μπενάκη 1. Στα 2 είπες ή στα 2? Τα 2.54 και Μανουήλ Μπενάκη 1. Εντάξει, να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Καλή σύσκεψη. Να σας ξαναπάρω και αύριο. Γιατί να μας ξαναπάρετε και αύριο, αυτά τα πάμε σήμερα. Καλά, αγόρι μου, καλά. Γεια σου, Αποστόλη μου, τι κάνεις? Καλά. Έχω καιρό να σε ακούσω, γιατί έλειπα. Εκτός αυτού, είχα πάθει φάει φρίκι με το θείο από το Auschwitz. Μου άρεσε αυτός ο χαρακτηρισμός. Σ' άρεσε. Πάθα. Η εκπομπή σ' άρεσε? Είναι εκπομπή να δεις, μη χάσεις. Λοιπόν. Βέβαια, να τα πούμε όλα, δεν είναι μόνο και ο θείος από το Auschwitz, είναι και πού φιλοξενείται και ο θείος και πού φιλοξενούνται και οι Χρυσαυγίτες. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Ναι. Ξέρεις τι. Που έχω πληροφορίες, Έχω πληροφορίες. Πες, τι. Ο Sky θα αλλάξει ταμπέλα, αλλάζει όνομα. Ναι, τι πώς θα γίνει? Sky Hitler. Ναι. Να τελειώνουμε κατευθείαν. Είσαι τεράστιος, δεν υπάρχει. Το ξέρω, το ξέρω. I don't exist. I don't exist. I'm the only one. You're number one. Πεθαίνω. Καλή, μην μου πεθάνεις. Σε θέλω για Κροάτρια, μείνε εδώ. Αρχίζουμε σήμερα ξανά. Ξαναγράφουμε τους όρους της σχέσης μας με τον ελληνικό λαό. Με αλήθεια και ειλικρίνεια, επικαλούμενοι τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό. Εθνικό είναι μια Ελένη. Εθνικό είναι μια Ελένη. Έτσι, υποεθνικός ποιητής, όπως το είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτό που ακούμε, τι είναι? Είναι Μπρέχτ, είναι Κουρτ Βάιλ, αλλά είναι και Ντόρς. Ο ένας από τους δύο ιδρυτές πέθανε χθες, τον Ντόρς, ο Ρέι Μάνζαρεκ, σε ηλικία 74 ετών, μαζί με τον Τζιμ Μόρισον. Είχαν φτιάξει το 65 στο Λος Άντζελες το συγκεκριμένο συγκρότημα. Εδώ δεν ακούμε τις επιτυχίες τους, είπαμε, έχουμε τα κολλήματά μας. Είναι Μπρέχτ και Κουρτ Βάιλ. Don't ask why. Oh, don't ask why. whiskey bar. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Και πολύ ακούσαμε μάλλον, διότι έχουμε το λαό, προηγείται πάντα ο λαός, θα παραμερίζει όλα, θα γράψει τα δικά του τραγούδια κάποτε. Μετά το λαό που θα κάνει όλες αυτές τις δουλειές είναι Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα ρε φιλαράκι, θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι ρε. Ναι. Λοιπόν, δεν φτάνει που είχαμε το Δήμο Ημιτού, τώρα έχουμε και το Δήμο Αλίμου. Για τα ταξί θα μιλήσω. Λοιπόν, τι έκανε ο Δήμος Αλίμου? Πήγε και ξύλωσε μια πιάτσα στην Κύπρου και Δωδεκανήσου, η οποία ήταν εδώ και 40 χρόνια. Ωραία, τι πάνε οι πιάτσες με τα ένσημα πάνε? Ήταν 40 χρόνια. Ναι, φίλε, κάθε. Άμα έβλεπε αργόσχολους και τρινιάριδες μέσα να κάθονται και να κλείνουν το δρόμο, και λίγα έκανε. Όλες οι πιάτσες πρέπει να σας κλείσουν. Στα διάλογα πια έχω τσαντιστεί, έχω φτάσει στα όρια. Ότι φταίνουν ταξιτζίδες, ας πούμε, που κλείνουν τους δρόμους και δεν πάνε για δρομολόγια και δεν έχουν δουλειά. Αυτό του φταίξε του Δημάρχου Αλίμου. Κάτσε να σφορέ, πήγε. Άχι να πει κι εσύ. Και κάναν καταγγελία ότι δεν μπορούν να θαυμεύσουν, λέει, οι πελάτες τους. Δηλαδή τα έχουμε γαμίσει όλα εδώ σε αυτή τη χώρα. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, αυτός ο πρόεδρος ο δεξιός, ο Λιμπερόπουλος, τι σκάτα κάνει, ρε μαλάκα. Ποιος ναι. Λιμπερόπουλος? Α, ο Νεοδημοκράτης. Ναι, ναι, και εγώ λέω τι κάνει. Λοιπόν, τώρα... Γιατί δεν αντιστέκεται, περίεργο μου φαίνεται. Πέφτω από τα σύννεφα. Σχετικά με τον Ηλιόπουλο για τις πατάτες στο ξενοδοχείο με τα 800 ευρώ που υποθύμιος ότι δεν είναι κάτι. Μια χαρά λεφτά είναι. Είναι... Έλα, δεν είναι τρία μηνιάτικα τώρα να πεις. Είναι για δύο ανθρώπους οι συντάξεις αυτά. Όχι ότι δεν είναι λεφτά. Δύο ανθρώποι θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη με αυτά τα λεφτά. Εδώ που μας έχουν φτάσει. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι είναι για δύο ανθρώπους. Έστω δύο, τι να κάνουμε. Πάντως συμφωνούμε σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι δεν είναι λεφτά αυτά. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Από Κέρκυρα σας παίρνω τηλέφωνο. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το κοντικό νησί, με τα καρδούλια τα στενά που τα κοσέρια νησί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αύριο 21 του μηνός γιορτάζουμε εδώ στα Εφτάνησα την Ένωση των Εφτανήσεων με την υπόλοιπη Ελλάδα. Α, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Θα ήθελα να σας πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού εδώ στην Κέρκυρα τουλάχιστον, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα νησιά, θα σηκώσει μαύρη σημαία αύριο, γιατί εδώ και χρόνια δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι δεν θα έπρεπε να ήμασταν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Κέρκυρα, όπως και πολλά άλλα νησιά, Κρήτη ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν αυτόνομη. Αλλά δεν είναι. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ναι, χθες με την εφημερίδα πήρα το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Θα ήθελα να πάρω και το πρώτο. Πώς θα γίνει? Θα αγοράσετε την εφημερίδα της προηγούμενης εβδομάδας. Έτσι θα γίνει. Όχι, μου ήρθε. Να πάτε το χρόνο πίσω. Ναι, να πάτε το χρόνο πίσω για να βρείτε την εφημερίδα. Μην πάτε παραπίσω, γιατί θα βρεθείτε και στην εποχή που ψηφίζατε Πασόκ και μας φέρατε εδώ που μας φέρατε. Θα τρομάξετε, μην πάτε τόσο. Λίγο, μια εβδομάδα να πάρετε την εφημερίδα. Τραβάτε πίσω, πάρτε τον πόντο, διαβάστε, να δω τι θα γίνει. Γιατί καλέ δεν μου λέτε τώρα? Τι να σας πω καλέ, να πάρετε το απαγορευμένο βιβλίο. Αφού το λέμε είναι απαγορευμένο, θα το βάλετε αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι σας? Ναι, γιατί όχι? Θα μπει μέσα ο έλεγχος του ΔΕΝ για να σας ξετινάξουν, να βρουν τα απαγορευμένα, θα σας βουριάσουν. Εγώ το θέλω. Θα σας πάνε στη φυλακή με τους Τσοχατζόπουλους εκεί και τους Λαυρεντιάδες και αυτούς. Ναι, δεν έχω εγώ καμιά δουλειά με αυτούς. Μα θα έχετε το απαγορευμένο πράγμα μέσα στο σπίτι, απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Τι λέτε καλέ? Καλέ, αφού το λέει η διαφήμιση. Άκουσα το τρίλερ για τον Παπανδρέου. Μπράβο. Λοιπόν, τι κοινό έχει η Αλεξανδράτου και ο Παπανδρέου? Μένουν έξω, μένουν στο εξωτερικό, τι? Και οι δύο κάνουν αρπαχτές. Ντροπή. Ντροπή. Τουλάχιστον δεν έχουμε δει και ένα βίντεο του Γιώργου. Ας σκεφτεί ότι κάποιοι είμαστε μερακλείδες. Μόνο Τζούλια, Τζούλια, Τζούλια. Δεν μας φτιάχνει η Τζούλια, είναι ξενέρωτη. Αποστόλη, γεια. Γεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα κόμματα όλα που κάνουν ό,τι μπορούν για να ανεβάσουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Να δώσω και σε κάποιους δημοσιογράφους και σε κάποια κανάλια. Αυτά πάνε παρέα. Λοιπόν, όμως έχω να πω. Μέχρι και ράτζο έχουν βάλει στο Μιχαλολιάκο, έχω μάθει. Λοιπόν, ό,τι έχουν να κάνουν να το κάνουν γρήγορα πριν προλάβει ο Σαμαράς και ξεπουλήσει όλα τα ξερονήσια για να πάμε να πιάσουμε κανένα στασίδι, κατάλαβες. Αυτά. Μην ανησυχείς, θα σας στείλουν αυτοί. Θα με στείλουν, κάπου θα βρουν να σου αράξουν. Στη Φαλκονέρα στην καλύτερη. Μπορείς να κάνεις ένα δέντρο που να βγάζει σοκολάτες και καραμέλες, μπορείς. Με καραμέλες, τέτοια δέντρα δεν υπάρχουν. Μπορώ όμως να φυτέψω άλλα δέντρα, μεγάλα δέντρα και πολλά λουλούδια. Και πολλά λουλούδια. Πράσινο σκουλίκι. El rey, saltando por encima.